șebu. Este acea bucă de tine mai bună. Bună, bela. E ca e dificil. Este nicum bol. Unde chi bucre. Acredita-mi, a mi, me întreba cu voi.